En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Vi har på det seneste set nogle hændelser udført af nogle ganske få personer, som kun tjener det formål at skabe splittelse i en verden, der faktisk har brug for samling. Korankrisen er så alvorlig, at den danske regering føler det nødvendigt med et lovindgreb. Vi vil se på, hvordan vi i helt særlige situationer kan sætte en stopper for forhånelser af andre lande, som er i direkte modstrid med danske interesser og også danskernes sikkerhed. Regeringen lover, at det bliver et meget lille indgreb. Nærmest ikke engang en indskrænkning af ytringsfriheden. Men uanset størrelsen, så er indgrebet en del af en global tendens. Nemlig, at Vesten er ved at tabe en værdikamp til de muslimske lande i FN. Sådan skriver den færøske politolog Heine Iskorini i sin nye bog, Kampen om ytringsfriheden. Hvad er det, der sker i FN? Og hvilken rolle kan et dansk forbud mod koranafbrændinger komme til at spille i den internationale værdikamp? Det spørger jeg Heini Iskorini om i dag. Han er med over en forbindelse fra Færøerne. Velkommen i Pilestræde. Rasmus Paludan brænder koraner af. Der opstår en international krise, og den danske regering lover at ændre dansk lovgivning for at stoppe koranafbrændingerne. Heini, hvis vi starter på den helt store klinge, hvad er det forløb så et udtryk for dig? Det er et udtryk for, at en gammel værdikamp, som egentlig går tilbage til FN's stiftelse tilbage i 45, er gået ind i en ny fase, kan man sige. Vi har igennem lang tid haft en muslimsk paraplyorganisation, som hedder OIC, som i mange, mange år har presset på for at få en indført eller vedtaget en global blasfemiparagraf. Men der har været forskellige præmisser for den debat. En gang handlede det om Salman Rushdies roman, De sataniske vers. Det har handlet om Jyllandspostens satiretegninger, om Charlie Hebdo's religionssatire. Og nu er præmissen for debatten afbrændinger af hellige bøger. Så det er en gammel værdikamp, som er kommet ind i en ny fase, kan man sige. Og du har skrevet en bog om den værdikamp, som udkom for nylig, der hedder Kampen om ytringsfriheden. Og her siger du også, at Vesten er ved at tabe værdikampen. Hvordan ser du det? Jamen helt enkelt på at se stemmefordelingen i FN-systemet i dag, hvor de vestlige demokratier er i mindretal. Det er ikke noget nyt, at de er i mindretal, men det er noget nyt, at de ikke har den politiske styrke til at få sin vilje i højere grad. Det er helt klart, at det er de muslimske stater, som står i spidsen for den her kampagne, som handler om at ændre international lov og kriminalisere religionskritik eller satire eller religionskrænkelse eller hvad vi nu kalder det. Mm-hmm. Men en række lande uden for den muslimske verden mener også, at vi burde evaluere og redefinere grænserne for ytringsfriheden, sådan som den er nedskrevet i international lov, og der har de muslimske lande et godt samarbejde med lande som Kina og Rusland og Indien og flere konservative katolske kristne lande i for eksempel Afrika og Latinamerika. Og alle de lande, som ønsker at begrænse ytringsfriheden yderligere, især når det handler om det religiøse, de vinder, altså de er simpelthen ved at vinde over Vesten, siger du. Når så den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen går ud og melder ud, at regeringen ja, måske vil ændre loven og sætte en stopper for koranafbrændingerne, Ser du det som et led i, at Vesten er ved at tabe værdikampen? Jeg forstår godt Lars Løkkes dilemma og den danske regerings og den svenske regerings dilemma og især de sikkerhedspolitiske implikationer af de her koranafbrændinger. Men når konteksten er, at nogle muslimske lande presser på, så kan det være meget farligt at bøje sig. Den her kamp om ytringsfrihed, værdikampen i FN, den har været der lige siden organisationen, altså FN startede efter 2. verdenskrig, skriver du også. Og hvis vi bare skal starte et eller andet sted, så kunne vi måske springe frem til 12. juli i år. Hvad er det, der sker der? Jamen det, som sker, det er, at Pakistan, som selv har dødsstraf for blasfemi i deres egen straffelov, de fremsætter en resolution på vegne af OIC imod religiøst had, hvor man eksplicit nævner afbrændinger af hellige bøger. As we have heard clearly today at our debate, such premeditated public and recurrent acts of religious hatred under government license cannot be conflated with or be disguised as an exercise in free speech. Den her resolution, den bliver fremsat i FN's menneskerettighedsråd i Genève, og den her resolution imod religiøst had, religious hatred, som det hedder i den engelske tekst, den bliver vedtaget med et stort flertal. 28 lande stemmer for, og hvis jeg husker rigtigt, kun 12 lande stemmer imod. Proposal L23 is therefore adopted. Det er jo en resolution, som går direkte imod gældende dansk lovgivning, kan man sige. Hvorfor er der så mange lande, der synes, at vi er helt galt afmarcheret her i Danmark? Jamen, jeg tror, det har noget med karakteren af selve den ytring, som er præmissen for den her debat. Hvis man sammenligner med Mohammed-krisen for 15-20 år siden, så handlede det dengang om religionssatire. Og de vestlige lande, de kunne formulere et offensivt argument for, at religionssatire og politisk satire har været en del af europæisk kultur og historie igennem århundreder, og det er en positiv, opbyggelig, nødvendig ting, som har en demokratiserende effekt. Hvis jeg gik ind på at holde et møde, hvor jeg skulle forsvare den grundkerne, som det danske samfund bygger på, nemlig ytringsfrihed og pressefrihed, så ville det være en glidebane. Dengang handler det om boafbrændinger, og også de vestlige lande, inklusive Danmark og Sverige, begynder enhver sætning med at tage afstand fra de her handlinger, og de skal fordømmes, og så videre, og så videre. Så jeg tror, at vi står med en vanskeligere sag den her gang, og OIC-landene står med en langt bedre sag den her gang, fordi man forbinder tit afbrændinger af bøger med Nazi-Tyskland og ødelæggelse af kulturarv og noget totalitært og uhyggeligt, som kan have meget farlige konsekvenser. Det er i hvert fald en forskel på situationen nu og tidligere tider. En anden forskel på dengang og nu er, at Vesten generelt står svagere i FN-systemet, hvor et land som Kina har større betydning og investerer mere ressourcer, også i FN's menneskerettighedsråd. Så der er flere ting, der er anderledes nu, og derfor tror jeg, at stemmefordelingen er, som den er. Og det her flertal af lande, muslimske lande, Kina og andre, som nu i FN's menneskerettighedsråd siger, at vi skal fordømme koranafbrænding, og vi skal fordømme det her religiøse had. Hvad betyder det i praksis, at den her resolution er stemt igennem? Altså, den har ikke nogen direkte indflydelse på dansk lovgivning, for eksempel. Altså, FN-resolutioner, de er, man siger, de er ikke bindende. Man kalder det tit soft law, altså blød lovgivning. Det er normer, som udtrykker verdensopinionen på et givet tidspunkt. Når det er sagt, så har de her resolutioner alligevel betydning, fordi de udtrykker nemlig en vilje, og et flertal, en opinion. Og så kan lande som Iran og Pakistan og Saudi-Arabien måske med rette sige, at det er os, der lever op til FN's vilje, FN's vedtagelser. Det er jer, der har et problem med at leve op til internationale menneskerettighedsstandarder, så absurd som det nu end lyder, når man tænker på, hvordan de behandler deres egne religionskritikere og dissidenter og religiøse minoriteter osv. Motoren bag den her FN-resolution, der blev stemt igennem og vedtaget 12. juli, det er organisationen OIC, og jeg tror, det er en bogstavforkortelse, som få danskere egentlig ved, hvad betyder. Nu har vi hørt det meget i medierne her på det sidste. Kan du ikke forklare os, hvad er OIC? OIC er en organisation, som blev stiftet i 1969, og fra begyndelsen definerer OIC sig selv i religiøse termer som en religiøs organisation, som er sat i verden for at beskytte og fremme islamiske værdier og muslimske interesser. Hvor mange lande er med? 57 medlemsstater, og derfor har OIC så stor magt i FN-systemet. Hvem er de mest magtfulde lande i OIC? Helt klart nogle af de store toneangivende stater som Pakistan, Saudi-Arabien, Egypten, Tyrkiet, Iran, og til en vis grad også et land som Indonesien, som er verdens folkerigeste muslimske land, som kører den her dagsorden, som handler om ytringsfrihed, mens flere afrikanske lande er mere ligeglade med lige præcis det her punkt. Men har I mange af de her medlemslande, det kan godt være, de muslimske lande, men de er jo i splid. Nogle af dem bekriger hinanden. Hvorfor står de sammen i OIC? Det, som jeg argumenterer for i min bog, er, at når det kommer til værdipolitik, når det kommer til menneskerettighedsspørgsmål, ikke kun ytringsfrihed, men også emner som LGBT-rettigheder og abort og kønslige stillinger osv., så er den en meget magtfuld aktør, og de har fundet nogle emner, hvor de kan samarbejde på trods af deres fjendskab på alle mulige andre områder. Men umiddelbart lyder det jo egentlig meget godt, at en stor gruppe lande finder fælles fodslag. Ifølge OIC's eget charter fra 2008, så kæmper de for, her citerer jeg, at bevare og promovere de ophøjede islamiske værdier om fred, barmhjertighed, tolerance, lighed, retfærdighed og menneskelig værdighed. Det lyder da meget godt. Ja, det lyder meget godt, ikke også? Men træet skal kendes på sine frugter, og OIC har haft en langsigtet ambition om at få indført et globalt blasfemiforbud, og de er efterhånden blevet meget gode til at iklæde den her kamp nogle meget flotte ord og værdier, som et hvert godt menneske kan bekende sig til. Så når de nu promoverer nye censurtiltag i FN-systemet, så handler det tit om tolerance, minoritetsbeskyttelse, antiracisme, at bekæmpe hate speech og islamofobi osv. Og det er en langt mere effektiv strategi sammenlignet med måden, de argumenterede på før i tiden. Heini, anklager du dem, altså OIC-landene, for egentlig at have en hyklerisk retorik? Altså, det lyder på dig, som om vi ikke rigtig skal tro på dem. Det er bare noget, de siger for at vinde indpas. Det kunne også bare være, at de ser anderledes på de her ting, end vi gør. At der ikke er noget hykleri i det? Jo, der er absolut også hykleri i det. De befinder sig i et andet kulturelt univers, som er meget forskelligt fra det, som vi opfatter som et godt liv og et godt samfund. Men de har også, de bruger os og misbruger os menneskerettighedsbegreber for at realisere deres politiske ambitioner i FN-systemet. Hvis vi tager et begreb som beskyttelse af minoriteter, som de taler meget om, så kan man bare kigge på, hvordan de behandler deres egne minoriteter. Når de taler om religionsfrihed for muslimer i Vesten, så kan vi bare kigge på, hvordan det står til med religionsfriheden for kristne og jøder og ateister og muslimske minoriteter i lande som Pakistan og Saudi-Arabien og Iran osv. Jeg siger ikke, at det er sådan en bevidst beslutning, at der sidder nogle diplomater og truffet en beslutning om, at nu skal vi begynde at tale anderledes. Det er en glidende overgang, og når jeg selv har interviewet OIC-diplomater, så har jeg erfaret, at nogle af dem er intellektuelle mennesker, som har studeret på de bedste universiteter i Vesten, og som sagtens er i stand til at formulere et klassisk menneskerettighedsargument. Men mit argument er, at politikken er fuldstændig den samme. Politikken er, ambitionen er, at kriminalisere religionskritik og beskytte islam i international lov. Let me give the floor to the representative of Pakistan to introduce the draft text. You have the floor, sir. The draft text is a council's call to action and a unified message against those individuals or groups that perpetrate acts of religious hatred and its incitement as manifested by the desecration of the Holy Quran deliberately, publicly and repeatedly. I det her internationale spil om, hvad grænserne for ytringsfrihed skal være, hvilken rolle spiller lille Danmark i det? Alene kan Danmark ikke flytte særlig meget i FN-systemet. Det er EU-gruppen samlet, som tit ligesom koordinerer deres synspunkter og deres statements og deres politikker i FN-systemet. Men når det er sagt, så har Danmark været omdrejningspunkt i nogle af de her debatter, selvfølgelig på grund af Mohammed-krisen. Så Danmark får stor opmærksomhed og er et særligt land i den her sammenhæng. Mm-hmm. Du sagde før, at OECD ønsker at forme vores normer efter deres billede. Er det det, der sker, når udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, uha ja, vi er nok nødt til at lave en lovændring for at stoppe koranafbrændinger? Det er uholdbart at have en retstilstand, hvor man højfrekvent kan stille sig op foran andre landes ambassader og brænde deres koraner af. Er det Danmark, der bøjer sig for OIC, som tilpasser danske normer deres billede? Ja, det er i hvert fald en fare for, at det er det, der sker. Der er mange politikere og folk i Danmark, som også gerne ser, at de her koranafbrændinger stopper. Og jeg kan sagtens forstå argumentet om, at vi mister ikke noget værdifuldt ved at kriminalisere koranafbrændinger. Men det farlige er, at der kommer et pres udefra, fra nogle lande, som har en langt større dagsorden, hvor koranafbrændinger bare er et lille hjørne af et meget større projekt, en meget større ambition. Og i den globale kamp mellem Vesten og OIC, hvilke konsekvenser får det, hvis Danmark bøjer sig og ændre lovgivningen? Jamen, det kan få den konsekvens, at OIC får blod på tanden og vil fortsætte og virkelig gå i offensiven i forhold til at ændre international lov, internationale normer. Og det kan også have den konsekvens, at andre lande uden for den muslimske verden også ser et momentum for at få genforhandlet de normer, som FN har knæsat i FN's menneskerettighedskonventioner. Og hvis vi, i modsætning til hvad regeringen har startet med at melde ud, hold fast, hvis vi i Danmark sagde, vi kommer ikke til at ændre vores lovgivning, lev med det, hvad vil der så ske? Ja, så er der selvfølgelig en stor risiko for en eskalering, og det er det, som jo er bekymringen for regeringen og diplomater. Specielt den sikkerhedspolitiske trussel, som er meget ubehagelig. En ting er diplomatisk boykot og økonomisk boykot, som er ganske alvorligt i sig selv, men ikke mindst terrortruslen og den sikkerhedspolitiske trussel mod danske mål, både i Danmark, men ikke mindst alle ambassaderne rundt omkring i verden. Så det er et reelt dilemma. Men det er også farligt at bøje sig og give efter, fordi det her handler om noget, som er langt større end Rasmus Paludans eller andres koranafbrændinger foran ambassader i Stockholm og København. Og du siger i din bog, at Vesten faktisk er bygget på blasfemi. Altså du nævner gigantiske personligheder i den vestlige idéhistorie, som Sokrates og Jesus og Martin Luther, Galilei og nu her også Charles Darwin, som du siger. Altså alle nogen, der har været anklaget for eller dømt for blasfemi. Alle store kunstnere eller tænkere, der har bidraget til at ændre kursen for vores samfund. Men det, jeg tænker, det er, at her i 2023, det, der får muslimerne til at råbe blasfemi, det er Rasmus Paludan, der brænder koraner af. Altså ser du også Rasmus Paludan som en stor tænker, der via de her koranafbrændinger viser sådan en stor sandhed med samfundsændrende potentiale? Nej, det gør jeg absolut ikke. Jeg sammenligner ikke Paludan med de her tænkere. Det, som jeg skriver om i min bog, det er, at vi tit ser blasfemi som en modsætning til religionen. Men Jesus var også en blasfemiker, som blev anklaget for Guds bespottelse, når han siger, at han er Guds søn, og Martin Luther var en stor blasfemiker imod den katolske kirke, selvom man selv gik ind for hårde straffe for religionskritikere, der gik imod hans egen tolkning af Bibelen. Og vi kan gå tilbage til Sokrates, som blev anklaget for at korrumpere de unges sind og at stille spørgsmålstegn ved guderne i det gamle Grækenland og så videre. Så det vil sige, at vi er formet af en historie og en civilisation, hvor blasfemi har været en forudsætning for frihed. Men det, jeg er med på, Heini, det jeg mener, det er, at den blasfemi, som du beskriver her, de her kæmpestore tænkere, de har haft nogle meget, meget potentielle budskaber med. Her har vi en mand, der brænder koraner af. Hvad er det, vi mister i Vesten? Hvad er det, vi mister i det liberale samfund, hvis man ikke må brænde koranen af? Vi mister ikke særlig meget ved at kriminalisere den specifikke ytring. Men i et liberalt, frit samfund, så må vi, som jeg sagde før, leve med de sublime, fantastiske tanker, som kan være blasfemiske, men vi må blive også nødt til at tolerere og rumme alle de usympatiske, dumme, frastødende ytringer og tanker. Det er simpelthen en del af den her pakke, som hedder et liberalt demokrati. Hussein Ali spørger her på Facebook, kan du spørge Paludan om, hvor mange koraner han vil brænde, før han vil stoppe? Jamen, det kan man ikke sætte tal på, men jeg vil sige sådan her, som jeg har sagt, at hvis jeg kan brænde 100 koraner i de 100 største svenske byer, uden at nogen prøver at overfalde mig eller true mig, så synes jeg, man godt kan stoppe. Hvis Lars Løkke og regeringen ender med at ændre dansk lovgivning og kriminalisere koranafbrændinger, har OIC så vundet en sejr? Så har OIC i hvert fald momentum til at gå videre med deres projekt, som er at underminere retten til at kommunikere frit om religion. Heini Skorini, tak fordi du var i Pilstred. Selv tak. Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Redaktør Mads Klint, producer Bo Lange, journalist Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Og nu hvor sommerferien er slut, er vi tilbage for fuld styrke med et nyt afsnit mandag til torsdag. Med andre ord, vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.